الله تعالی تدی بانی ذلت راولے گو غریبی راولے گلا او تتم دا اختتام او تتمہ تدی خطاب پا ترغیب بانے دا اوز در نم وقت لنے ایمان راولے ان اللذین آمنو آیت نمبر دوش پہ تو ہو رہی دا مضمون زان سر یاد ساتے اتن نعمتو نہ بیانے گی دعا عذابو رہا تتما پترغیب بارد ایمان روڑی یا خبر آبر آبر دو دا غدر پر رڑسیم انشاءاللہ دا یو خطاب شب یا دویم خطاب اور پسید حسی انشاءاللہ بزور یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ دی رمضو علیکم وانی فضلتکم والعالمین یا بنی اسرائیل اے اولادا تبندد اللہ دنیک سردو اذکرو نعمتی اللہ دی رمضو علیکم یاد کے نعمتو نمی آغا چما کردی بتا سبانی وانی فضلتکم العالمین او بے شکا آتا سبا غروار در کردی بیرو خلقوانی علی العالمین الجم الغفیر من الناس مداری کوئی الجم الغفیر من الناس یقال رأیت عالم من الناس والمراد الكثرة عربی کی ویلکی رأیت عالم من الناس ما دخلقون عالم ولیدو این اڈیر کا سر مولیدو علی العالمین اڈیر خلقو بانی اڈیر خلقو بانی دا مانا چیز اکڑا اشکال دفو سکن علی العالمین فطول مخلوقاتو کی خبیاء امد رسول علیہ السلام مرز ولی من بانی غور جیسو ندی غور من بانی غور ندی دا امد غور دیکھا دیو جن علی العالمین مانا صدا دیرو خلقو واقعی پر دیرو خلقو غورو آغا و خلق من نیا دی دیم مطلب داری علی العالمین علی عالمی زمانیم و خلقو دخبر زمانی بانی فخلقو دخبر زمانی بانی نو ٹک دا سمرا خلق چی آغا وقت کی ہو دی پی نوارو انبیاء پا گراغنیو کتابونا پا دیکھ کے لارتا بھر اسرائیلو کی درمہ کہ آم ماناشی علی العالمین تو دیتا فضیلتی جزی ہوئی فضیلتی جزی نو فضیلتی کل دی دا خو حاصل چالا دے دی امت نا دے خو فضنو اعتبارات و صدا فضیلتونا دا نور جالم ثابت کی دیشی ادھا فضیلتی جزی مثال با شاپوس رحمت اللہ علیہ راسی وی او پہاشی در رسول مرجان ذکر کر دی لگئے استاز دی خو صرفی دی محوی دی فقہی دی اصولی دی ادبی دی خو صرفی بھی روتا ندی آس او یو تعریف دی چاگتا شاگر دی دی خو صرفی بھی روتا یاد دی مثلا خو صرفی بھی سوچتا ہو نو صرفی بھی دیکھ بے گردانو نے یادون چیغی بے یادوالی اسو قانون چا دا یا لگا قانون چا کی محیر دلما دسی ہوا ندید آگا استاد دتا لگا تیر استاد نغورا دی استاد نغورا ہو بلاغی اسیس کی دی قانون چا کی دی ایا بسر بی مل کی نو خو استاد غورا دی اگر تدر سی آئی دارنگی دی تم فضیلت جزی حاصلو چی انبیاء بکرام دو او کتابو ندی لڈیو روکر شیو رسول اللہ علیہ السلام نوکی انبیاء علیہ السلام کتابو نبن اسرائیلو کی ودا فضیلتی جوزی شروع وَدَّقُوا يَوْمًا تَخْوِیفْتِ وَدَّقُوا يَوْمًا وَيَرِگِئِ تَدَاسِرُ وَدِنَا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْئًا لَا تَجْزِي مانا یاد اگا شاہ سے مانا کی شاہ عبدالقادر سے لا تزی نفس عن نفس شیئا کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی زبردست معنی گئی کہ کام نہ آئے گا لا تزی نفس پکار برا نشی ایسی اوتان عن نفس دبلتان شیئا حصو پکار برا نشی ایسی اوتان دبلتان دپار اسم او دیمه مانا لا تزی نشی لیلی کولی نفسون یولوی نفس دا تنوین دا تعظیم دی نبی ولی او عن نفسین دا بل نفسنا ورات مشرک کافر دی حقیر دا دیم نفسین کی تنوین دا تحقیر دا پار دی اول کی تنوین دا چا دا پارا شو تعظیم دا پارا لا تزی نبشی لیلی کولی ایسی او نفس عظیمہ دا نفس حقیرانا مشرک کافر نشیئن اسم دا عذاب واقینو نشی دفع کولے کانا رسول اللہ علیہ السلام لیا حسنی دا لیکن تاسو اگو رئی ابو طالب نا عذاب نشی دفع کولے لیا حسنی دا پٹولو انسانانو کی غورا خو اغد قیامت پر ازبانی دفع نشی کولے ہم دا وجہ دے چھ فاطمی تاویا فاطمہ تعملی واللہ لا اقدر لکی من اللہ شیئا فاطمی عمل کوا حسن پا اللہ قدرت در اندر رسول خلاصو لے دنشو لا تجزی نبشی دفکو لے ایسی و نفسی عظیمہ نبل نفسنا شیئا نیسوم او داما نام کردے مفسرینو او یرگی تازاب دا غرو دینا چی دفع بدکی ایسی او نفس دبل لفسنا ایس سیز دا عذاب نا ایس سیز دا عذاب نا او نصفی اغوی لا تجزی متوجه شاہ غریب القرآن غریب القرآن داوی لا تقضی عنها لا تقضی عنها ولا تغنی مانا امدالا او نصفی وی مدارک لا تقضی عنها شیئا من الحقوق اللتی لزمتها لا تقضی عنها شیئا من الحقوق اللتی لزمتها الک حقوق بتاوا رسو منظر و جوا زکاة و حج او تاغن دیکھوڑی تو بلسو کے در نبیان نشی پورا کوری در بلسو کے در نا نشی پورا کوری قیامت کی داری بزیبانی سنشی پورا کوری وَلَا يُقْبَلُ مِنَا او نبا قبل پیشی یدی نفسنا وراد نفسنا نفس مشرک تی او کافر من شفاعتی ازنی خوشتی رسول علیہ السلام بکی خود مشرک در پارس پارشو اشتا او قبل مرک پیشی تاسو لوگوں نے سورت لقمان ہو رہی بتاجیش سورت لقمان لا یزی والد نو ولده ولا مولود وجاد او والده شیئا تدبلار او زی تعلق رشتہ دیر قویدہ پلار کو زی بانی مینی زیچ زوی نو پلار بانی مینی الله تعالی وی نیو پلار زوینه بلور کوریشی نیو زوید پلار ما اخرانی روکو گوری آیت نمبر دی 33 یا ایوه الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شیئا مطلب دا دت پلار حلال حرام نبوی زامن ایراڑی بچو ایراڑی التپلار زین شغلا سوالے زین پلار نشغلا سوالے لا تزی نفس عن نفس شیئا فلا اقبر من اللہ شفاعت او نبا قبول پریشی دا نفس مشرکنا دا نفس کافرنا شفاعت دا سفارش مال الظالمین من حمیم ولا شفیعی یطاع ولا اقبر من عدن او نبا واغست لشی دا نفس مشرکنا جرمانا جرمانا ولا هم ينصرون عادل فدية وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها سورة أنعام أو يهم كرازي أنا سوى وإن تفد كل فدية فدية عدل وي لا عدل وتوي زكا لأنه مثل الزمن كان مثل الشيء زكا دا سيز مثلي عدل برابر وارد توي كان يقال هذا عدل هذا وعديله او عدل چې دی کنا په وما علو یو عدل دی عدل انډی ته وي انډی او دا عدل دی فدیه جرمانه خو عدل وتزکو ویل شو چې په معنا د مساوات او برابر وایي دا په دای معنا سره راضی کنه او به ربی بیعدلون رب سره نور برابر دی یو عدل دی نو عدل انډی ته وي انډی کې فرق چوتا وي ولا يقبل من ولا يقبل من عبد ولا يسرون انا بردی مدد کولی شی ولا ينصرون نو مطلب دا دی چې دی نشی کولی نو په طریق اور اثر نشی کولی ولا ينصرون طریقې د خلاصي دنیا کی سرور وینو سو طریقې وی سرور یو طریقه دای چې جرم یو کړی دا په ځای باندې بل راوړی وری شی پاکستان کی جوړ دا شیړې زیات دی جرم بزوی کړي پلار راډي سي پلار بکړي زيره ني سي الګه چا جرم کړ دې هر وني سګا لا تزدي نفس عن نفس الله تعالی وي دا سره دنیا د ملکونو قانون نه دي چې د خر په دې ګلال دغه دي کیږي یو په دې بل دی وري کیږي لا تزدي نفس عن نفس یو دیم کله چې دا څه خبره راشي نو خلک جرګه بوزي سپینګيري بوزي دا سوالو مینت شروع کی کنا اول ادا سدل تو عام خلقوم چې جګړه راشي الګ وې دت سموای دت په پلان کې بدر کو او وینا کوم خپل سړې دا کو بلکې لا الټه ظلمونه کې په کې سر سړې وایو نو کار به یو کړي دې په کې بل وایي اول دا کې اول خدای تعالی دا وجو اختیار نشته بس هغه حاکم وخت ته خبره ده ځکه دا نه فسادات لا لا وډاړي لا لا چې دغه جوړي و بیا چی نخبل تن جتاره سو بجل اغا ویدازو بگل کار سوڑی واجدن لا تزی نفسن نفسن داشو نسپینگیری بوزی سوال و منتو کی ولا اقول منا شفاعتن دا مشرک دا پارا سوال منت منت سنت اغم نقبلی دا دریم یاره پیسی بدر گجرم بدر گستا پڑے او زمن غارا وای جو سو روای کنا او زور چراشی نیسا پیدا غشلی کنا وقتانوی ولا يقبل من عبد هل تجرم انا من غسريكي دائم نه فکر لا نو سرور مت طریقہ اکثر ودا سیوا حضور به روغ او کړلا حضور روغ او کی دا پولیس او کوج چاغي وکلا وسړې بو تر ډاکوانو وسال جب یو کو تاړی تا نور ملګرو نو سړې را پری دی اگر اپری نو خدا لاري ټیم کی تیار شه درالو تاړم دړې وړې واخلي ابو در او کله به کولم را بل او جو درداري به شروع شي نو ال تداد رزار ابن شکول دړي وړي ابن شکول انشاء الله سره مقابله وکي نا ولا هم ينصرون انور دین داد کوي کیږي دا سلور طریقې د خلاصي ختم شې پنځم پنځه پیر پات د ایمان اور ایک عمل الله تعالی سره خلاصيږي نو په ایمان بخلاصيږي په توحید بخلاصيږي او په نیک عمل په اتباع د سنت وخلاصيږي دا سرور طریقې د خلاصي د دنیا چې کومي وي دا الله تعالی نفي کړی آیات تراله الحمدلله واذ نجناکم من آل فرعون کله چې خلاصي درکو مون تاسو د فرعونانو نه من آل فرعون د فرعونانو نه ممزوجه بارا مراده یسوم رکوسو العذاب تاسو ته رسو دا سوی تاوس دا سخت عذاب اشد و افضعو دا سفی مانا کرن تاوس دیر سولا سخت سزا یزبحون ابناکم علا لول ازامن استاسو و یصحیون نساکم او جنده پری خودی جنکا استاسو یزبحون ابناکم دوی مانا و یصحیون بی حیاک ولی نساکم استاسو زنانا دا زامنی ولی علا لول الله نو باز خلک دی کې وای ودا زامن زکارا ډول چې دته له جوړیانو ویلو چې دی سیوتیانو کې بېوالک پیدا کی او استاد بادشاہي بداغنه دړي وړي کی نو ودو بچي لالول شروع کړو خدا خبره کمزوری ده دا غلطه ده ذکر نجومیانو تپته ده لئی پیش ده با دی با نو دویم قول مفسرین دا ذکر کی وی دو خوب ولیدو خوب ولیدو په خوب کې ولیدو چې اور د بنی اسرائیل د کورونو دروچت چې او زمون په دې کورونو باندې ولاګی د تعبیر والا و د تعبیرو باسه چې د دې د لاسه بستا حکومت زی دې کې څوک پیدا کیږي د حکم جاری کړ الله کارو د علالولو صحیح خبر ادا ده بهتري نتی تاسو ته کوم تاریخ ویل ابراهيم عليه السلام سره چې کله خپل بيبي روانه او سارا رضی الله تعالی عنها او فرعون دا به د مصر بچا ته ویل کېدو او هغه با بدکاری کوله د زنانه سره البته کدا وو ته وی هغه چې زما خور ده به وو د سنوي ابراهيم عليه السلام وو ته وی هاذي اختي او هغه مقصد دانو چې دا زما خور ده خو اخت په معنی د مصر راځي دې ته توريه وای ایهام وو ته وی داس یو لفظ ذکر کول چې دا یې معنا قریب اومي او دا یې معنا بعید اومي او ستا مخاطب دې معنا قریب واخلي او ته معنا بعید واخلي سو اخلي بعید واخلي دا غي خیال دا چې دوی چې دا زما خور ده او هغه دا زما مثال ده نو ټیک ته مثال وکړه ایمان پر اورل وکړه او ما دری من آیت الا هی اکبر من اختیا کلما دخلت امه لعنت اختها جهنم کې چې کله یو ډله بلی باری وروزی اخپل مصر باری بل عرب دی اخت پا مارد مصر رازی او خور او رور او خور او خور دام دیو بل مصری زکوات اخت ہوئی زکوات اخت ہوئی زکوات سوئی اخت وطا ہوئی خور وطا ہوئی نو ابراہیم علیہ السلام نیدا بیام وطلا اٹولا تاریخ تا تماوی دو آچی راغلا نو اغیدل تسلی ورکولا ابراہیم علیہ السلام اغیل تسلی ورکولا حس پروام ساتا الله بستا په اولاد کې سودا څخه پیدا کړي چې حکومت به ډېری وړي کیږي د فرعون د بچو د علالولو حکومت یو قتل کې بچو سه وبدنامو نه ہوتا یو قتل کې بچو سه وبدنامو نه ہوتا صدحیفه کې فرعون د کالج کو نسوجي یو قتل کې بچو سه وبدنامو نه ہوتا دو بچو پالا لولو بانی با پھر اون نبت نامی دو کد کالج او دینو اس پہ سوچے کڑے ہو اکبر الابادی سے سخستا خبرہ کئی بس خدا سوچ پہ اور نن سبال لوی حلاکت اغد اغد او سرد دینا خلق والا خغاڑا اور کڑی دا بلکی حفظ بکئی ناظرہ بہوئی استاجی قاری سبدل جھوٹی وارکا ادینه شیر اندره ده پرچین اغینه توجه شته ادینه توجه نشته حفظ اخراب شي خراب بشي ترجمه دي خراب شي مدرسې سبق دي خراب شي او چرته کالج په یونیورسيټي اسکول کې چرته خراب دي ولی هغه کتاب د دنیا فائدہ ښکاری کنه چې دی با انجینر بشي ډاکټر بشي بهشکه شي دي او چې دینداری او سره یې کنه او قران او سنت مخ کې د اخر دنیا ضرورت دی کاغه نه هم الله تعالی چې د وخت یې په انسان باندې دغه چې دنو وجد علالولوا وجد چاوا دلالولوا او دا یذبحون فدې کې حرف عاطف راوړلو ولی راوړلو ځکه دا بخ کې عذاب د سوء العذاب چې دغه تفسیر دی کنه دغه تشریح ده دغه تشریح ده او کم دے کچھ رازی تک سورت ابراہیم کی نو کیدیشی سوء العذاب زان لئی او وجد بحون اغبی ازان لئی نو مغیرت پرائشی لکر یادادا چبائی دو یزد بحون او سوء العذاب نو اختلاف چی در اغب پو تعبیر کدے کرد پا تعبیر کدے پا لفظ کی اختلاف چی دے بس اغب دو مغیرت دو پارچی دے کافی کی مفسرین وی نصفی وی وغیرہ او ارادا ذالکا هو عطف لاختلاف اللفظی لاختلاف اسو اللفظی ازبیحونا ابناکون و اصغفیونا او جینکای جندے پر خودی زکایی دے خدمتونا غستل کرن زکای دے تعبیر دے جینکونا پر نساس رکر دے جینکای خدمت کلگی دے نساش خود طور اسی یا دی نمتبر بیشنی یا یستحیون رساکم دیم مراد آدھا بی حیا کولی بای استاسو زنانا مورخین ذکر کئی اساتذہ مشایخ ہوئی چھ دی بدو چاڑی پلاس بادرالو با باقاعده انکوائری به کوله د زنانه چې دې وخت سره پاتې دي بچی پیدا کېدو تا وخت وخ به کتلا نو چې کله پته ولګیدله چې بچی پیدا کېدل لزیدی نو چاړي او د دې ستر پلاس لار آدم نو زنانه با درمنده دیوتی الک راوا اوستا بهلال کو چې دا الک پیدا دي شي او که چې دې وو به پر خودله دومره چې دن سخت تاسو زنانو بی قدی و بی احترامی بی حیی کڑی دا اللہ اماد آگی نخلاص کوئی زمان نعمت نو نئی ویس دا حوید نسا آکوم تب اصو آئی چو اس نیشتے دی اسو مشتے دی رضب بی حون آبنا آکوم آغد فرون بچی یہود و نصاران انگریزان سمر مسلمانان چی دی کنا ملکون دا مسلمانانو لکدی وقی غزدہ و فلسطین اگورا آبنا وجنی اغا علکان اغا وجنی بہادر اغا وجنی اسم بہادر عارف چی خلاور چی داغ دخلی نکار کی خلق پی راپاسی میدے غلی ونی لگے کول غواڑی داغ پا نم داغ پا داغ انگریزانو دا پارا کافرانو دا پارا یہود دا پارا اسم کارکون کی موجود دی چی کم ابنا القومی ابنا القوم بہادر اتوئی بہادر عارف چی اغا خلق را پورتکولی شی میدے تی دمخی لگے کول غواڑی علماء وجنی دنیا وجل او وجنی او کم چې دا خزی خزی دی چاگی سر جمہوریت کیا و دیار سکی او زیدی دیتا رسوئی نا ایسا ہوئی نیسا آگون ایتا سخصنوئی ارچا ملاس تغوانا پاسی اگر تا خودی بس ارچا سر چلی گی پیش دکن دا سی خستا پرزانا ار رکمت سر چلی دیشی مادرن مولا ارچا سر چلی دیشی خو دندار و شریعت والا پابن اگر ارچا سر بیشی چلی دی یو زب بحونا ابناکم وس په پیژې کنه اته نه چې هغه وسره لګي بل اسرائیل دې په مخه کړی دي خپل وسره نه لګي یذبحونه ابناکم ویستحیون نساءکم دا به قبر راوي ترزه تراواله وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفي ذالکم متوجیشا بلاء په معنا د نعمت سر راضی بلاء په معنا د چا سره نعمت سره چې دین اگر راضی لکه سورت الصافات آیت نمبر 106 یوصل او شپغم د سورت الصافات وګورئ د رښتیا مصیفارا بالا په معنا د چا باندې نعمت باندې ان ذا الاول ولا المبين الله تعالی ابراهيم عليه السلام داغ چاڑاونا چلو لکو اسماعیل بانی خلاسی کو دادا اللہ لوی نعمتو وفی دانکم ایتاسو لکو خلاسی در کولو کی اللہ تعالیٰ پتاسو بان لوی نعمتو تفسیر القرآنی بالقرآن بلاؤن لوی نعمت دارنگی بلا پا مانا دا امتحان سر رازی لکا سورت دخان آیت نمبر 33 بلا په معنا د امتحان دوخان 33 نمبر آیت وره درې درشم التسویو وادینو من الآیات ما فی بلا مبین بری سیل تمنگا موجزی ورګړې پای کېو اختبار امتحان به زوی معنا کړی تمہارے دے نعمت سرے مارا کی دا کم چ اللہ سر کو نعمتوں کا صدا دے کہ بلا مردار ہی ہو بلا اور بالحسنات و سیئات ہی پیش دی بانی او بلا اور بالحسنات و سیئات ہی او انا بلا اور کما بلا اور اصحاب الجنہ دا تمہارے امتحان سر دی بلا تمہارے احسان سر عمر دی یبلی المؤمنین من بلا الحسنہ چ الله انعامات کی بو منا ربانی لوی نعمت احسان ولسم د سوره انفال ان فی ذالکم وفی ذالکم او په دې اخلاص او استاد کی وفی ان جاء الا یاکم من آل فرعون نعمت عظیمه وفی ذالکم او په دې زبر ولا له تاسو کی امتحان او تاسو باندې طرف طرف تاسو لري امتحان پر دې ادشوره او فی ذالکم فدی اخلاص اولو کی او دارنگی فدی نجات درکولو کی فتا سبان احسانو درب لوی احسان لوی احسان اٹولی مانا گرد اللہ کیا دکا وایس فرغنا بكم البحر دا دیم نعمت نجات در غرق کله چې جدا کوم استاو زپاره دریا بكم البحر ما لكم البحر یا بكم البحر بسبب انجائكم البحر استاذ دخل حصول زپاره مون دریا جدا کوم لار متدتب کی جو صورت شعرا کی برتویدو کنا فان جیناکم اخلاص پر کلی اخلاص بکلی بلکل بے بچ کلی او غرق میں فرعونیان محقق دوانی دا منطقیان و محققو اگوی فرعون ندی غرق شوی زکا چه مضاب مرادی حکم مضاب جاری کی گی آل فرعون وی دا محقق قید سے وی دا محقق پیزا لسیمی سپاری دنو رسی درنو 103 نمبر آیتو ورا دا صورتی اسراء فاغرقناهم وهم جميعا الله بغا فرعون مغرقو اسو جد سر او غو مغرقو اي جاني آل زيد بن آل زيد راغل زيد بن زيد غوري نا كلام ممزوج معنا مرادي سمانا ممزوج غرق لهم فرعونيان سرد فرعون طول مغرقو وانتم تنظرون او تاسو وتقتل انتم تنظرون الى ذلك وتشاهدونه ولا تشكون فيه تاسو بك شك نشته مدارک وي نو اکیشت اتاسو اتا قتلو اگانا او دا سڑی چی گوری دشمنی اخکت تا برشتری کی داری رمزا کئی او کانا حلاکت قومی جشنی دارد حلاکت قومی جشنی دارد حلاکت دی قوم دا خوچیشت داری کنا دیر خوڑو پوخ کڑو دی پوری باسن او پا انتظار دا قتل لا قتلی اوگی دا کت تا بر اوگل آخوا دیخوا اپر او بگی اچھا منتون نولا الہ الالدی آمد بگی سر اتم تنظرون تاسو ته قتل پېشتې په دیوانی او انتم تنظرون په معنا ده انتظار زموږ راځي انتم تنظرون نظر شي انتظره مطلب دا دی تاسو انتظار کوو چې سبا کیږي انتظار وکاو دارنګي په معنا ده تحیر سره راځي تحیر حیرانتیا وانتم تنظرون تاسو حیران وای مشاهدون بالتحیر مدا مفردات حیران وای شدیره پس راوی ابو خرابی تاسو حیران وای الله ما غی پس له وکړو تبا دې کړو وایز وعدنا موسی 40 لیلا خم توجی شاه آسان دې غرور وسو وایز وعدنا موسی 40 لیلا ور روان دې کیدا چې کنه چې ناروان شي خبره وایز وعدنا کله چې وعده وکړو موسی علی السلام سره خلیق تشبودا دیرش وی اول چې دیرش جو روزه شه او روزه شه کتاب درکو نو می سواګه وکړو چې می سواګه وکړو الله بل سره د نورې سیواګه اتممناها بعشر فتم میقات ربي 40 ليله او د صلیخ ترز اسری کړه زکه او تبلیغان وروي صلیخ رضی لگاول او صلیخ رضی کله کړه دی غړ تم لگاوا پېشت کړه په دی باندې راش خپل ځان سره لګان راړه دال لاړه او ساګ راړه خپل اخره او دا چلبا تجبیر کی وباسما گندب کی میں وباسما اور درسوں کی وباسما کلا کر رہا چیل لہو مو گور لوڑی کنا چری دی چلی خون پہ کیوں گوری لتا تا پتہ ولے کی چواتے دے خاص خون دی راش قران زکا بیا دال ساگ ٹماٹر اور الگا دل سروال اور لٹ شپ دے روانی ا خبر مخ کی چدنا کا آواز ناراضی نو نو بیا چدنا بس عدل بدل وشتل گئی پیش دی کرے پتی بات بیا کلا چری میں باوا کی نو زئی او کله چې دا هغه چې دا مرغۍ هغه چې دغه په وګو کې ساتي لګا دي لار کې چوزي بس چې دسرې په هوا کې ولا چې دا هغه میاں بخری سوال نه کوي او مرغۍ ولا چې دا په وګو کې سوال نه کوي چې عالم تکینی او وی مدرسې زمونږ د لاسه ډکینی زمونږ د لاسه یو الیاس رحمت الله علیه او عالم تاسو ټول ته زمونږ د لاسه چې خبره ده مولا د لاسه خبره ملاب شوې ده دا عالم قدر وکای او دانه چې هغه ته دا ټول په خپل ځای باندې کاوه نه زیاتې خلاف نو هوا مراشه قران تم لکینه بل تبسل مروای چې بس ګوڑا خوګه دا ګوڑا خوګه دا خپل چې د قران دګینه نه خپل غبین بل ته چې خوګ دی خپل وته چې راکینه نه درتم چې لو لگاو دا اے صوفی شراب انګا سوا صاحب اے صوفی شراب انګا شوا صاف کدر شیشه بماند 40 و صوفی سے شراب هغه وخت کې پاکي چې په شیشه کې صلیخ رزه جناب راته نو صلیخ رزه کې توغورا صلیخ رزه کې نطفی بیا دې ویني ټوکړه صلیخ رزه بیا دې وغه ټوکړه صلیخ رزه نو دا چې دري چندي تیری کی نو بیا په کې حیات واچي کې سواد نه بږي واچي نو کله کله دري چندي دی غلط نه غوا کړو چې حیات د تجدید هغه ملایويږي حیات القلب علم فقدنه ممات القلب جهل فاجتنه پېشت په دیوانی وایز وعدنا موسی 40 ليله نه نو دې څه قرآن لرل نشي او دې څه قرآن لرل بس مرادا خړې وبدي او دا بیان ذکر زبږي ګل نه ضروري لا پکاته دا وایي ځوان موسی 40 ليله کله چې وا دا وکړو موسی عليه السلام سره رسول خدس کو تفصیل معنا کوي هي شهر ذل قاعده وعشر ذل حجه وانما قص الليالي او چې اسلام له سوکي وې دا مخالف ته دې تبلیغ نه مني نو کتا ته سوکو چې ته jihad نه مني ته بیا خفقيږي نو چې سا آیاتونه د jihad او دارنګ احادیث دی غرب اگر اړه ته تیر اړه نن باسه لگا دا خو تحریف دی دا خو په احادیثو کې آیاتونو کې تحریف دی ته خفقيږي نو او ما باندې ته پتو چې نه لګي چاريوم نو کلا او هاشا زدی اسلام کوما عقیده درته خیم عمل درته خیم سنت درته خیم او ته د بدعات والا سره بلګره بدعات والا سره نو ترقی به دي په کار کې نه پیدا کیږي موحد سره بلګره شه متبع د سنت سره بلګره شه کستا کار ترقی و نه کړ نو ماشه باندې راګیر اوتای او چې د بدعات والا سره اخته انو وریات تا تا ترقی نشي مونږه د نبی رسول سلام په طریقو کې را کامیابی یقین او بیا چې وادو او غم خادی راشی اگر ټول په بل طرف باری او در ڈنگا دی کندلاغارو بیدی ودر روانی کٹکیوانی روانی ریسریلی روانی مفتی روانی ملا روانی حلیم روانی دی دوستم روانی دوستان روانی طول روانی لکا نو دا نو پرکو که کن ساگ اخرا دا پا دیر ڈکی گی کار سر پکیوان چا سار نچر سر دا کچر دیر پکیوان چا سار نسر دا ایٹا جادوگر شیر دی که خود جدنار سر زیگی لکا نو حلال په کې واچو دال صاحب او فرکور کې پیدا غنو خو د شریعت خلاف بچی نه رکو زموس کې ور نخلع عورت رکو مې يفجرو الله د خپل مجلس ته هغه سو غوازو چې ستاره فرمایي کې او چې باغو مستری سي خپل هغه ته دي همدا هغه ته کړه فایز واد لا موسی 40 ليله او کله چې واد وکړو موسی عليه السلام سره رسول خوشبو 40 ليله تسهيل وي وي شهر ذل قاعده داد ذل قاعده میاش و عشر ذو الحجه او لس ذو الحجی ذو القاعده طولا او لس ذو الحجی و انما خص الليالي فضلت ليله تنوي بالذكر لان العام بها ذکر کال چی شروع کی رسل شروع کی شپینه دا خدای باندې ګر دا محرم میاش شروع شي چې کله دا ذو الحجی اخرنه تاریخ نور وګرځيږي بس د شپینه کال دی شروع شو محرم شپینه شروع کی ذکر 40 ليله تنوي طور به نشي 40 ليله والايام التابعه لها او ايام تابعه والمراد 40 ليله بايامها هل مطلب داري صالح رضي صالح شبي خذلت د شپي ذکر کو او د شپي تذکره او ځکه کال چې شروع کیږي د شپي له شروع کیږي سره شروع کیږي رستابي داغینا ثم تغضم رزق تاسو وګورئ کنه د خیر سره د رمضان میاش را روانه ده اے الله اے الله دمر په خیر طریقې سره تیر کی الله او بیا د قران سره تیر کی شهر رمضان الذي انزل في القران و تاسو په رمضان کې مو خزره په شعبان کې شروع کړل ده ته کنه اوس پر تبه علم شوی او رمضان سره ډېر تعلق دی کنه او پروژه کې ډور خوان کوي چې سوایم هیټم غالي د پاکستان سو ټیم ځای کوي روډه کولا کنه او موږ په کې بس برابر او موږ چې غاری دی بیٹان خکې دی بیا ټنګ خکې دی بیا خچې دی کنه برابر روان او چې ډک شي بیا خو لوا دوا سړې کوي لګي ګډ وډي کله یو تر ته تاوی کله بل تر ته تاوی نو وایز واد موسی 40 ليله تن کله چې واد وکړو موږ موسی عليه السلام سره سره تشبو ثم تغضب لله بیا ونی او تاسو سره بیا دا اوري تاسو ونی سکیلار رب خدای توباری ان بعده فضل سرد موسیٰ علیہ السلام نکوی تو سب ان بعد ذهابه الى التوری نصفیو مدارک وانتم ظالمون اوی تاسو کدیکار کونو کی بخبرو دانو نمانی ظلم کون کیم وانتم ظالمون ولی ظلم ستا ہوئی وضع السیف غیر محل بھی عبادت دا چا حقو دا اللہ اصولو کی مذکور دا اس اصولو فیدی تا گو رکا نا دی عبادت دا سخی شورو کو اچھ دی سخی شورو کو نو وز و شیع پی غیر محلی دا ایتا ظلم ہوئی دو او شرخ و ظلم دنو وانتم ظالمون دا کڑا خو مشرانو کڑا غصو مشرانو و دی پی خوشانو کنی دا اوکلا دیگڑی رخو وانتم ظالمون تازم ظالمانی بی وزعکم العبادہ غیر موزعها والجملة حال اے عبدتموه ظالمین تا تاسو دا غی عبادت کو په داسې حال کې چې دنه ظلم کوم کې وای لګا د صفیو مدارک کې ثم عفونان کوم بیا ما جو کلم تاسو دا عفونان کوم عفون کړه عفون مدارک معنا کوي ثم عفونان کوم بیا مون روان ک تاسو نه دا غوونه محونا ذنوبکم عنکم مدارک وای محونا ذنوبکم عنکم روان ک مونګه ګناونه تاسو دا ګناه تاسو تاسو نه ام بعد ذلك ذکر ذکر نه لعلکم تشکرون لکی تشکرو النعمت فی العفو عنکم مدارک وای لکی تشکرو چې شکر واسه دې نعمت چې تاسو ته الله معفي وکړه لعلکم تشکرون او دې دې باندې وګوره شاپور شی رحمت اللہ علی لکلی دی اثر مرجان کیا ہوگو رہا اللہ حدیث قدسی دی حزبی من عبدی ای عالم انما بی من نعمت فمن اللہ اللہ تعالی وی زدق بالبندن وشکریہ کی لا کافی کون چھ دیلا یقینو کی چھ سمر نعمت رب ما بانی دی دار چار طرف دی دار طرف دی دور یقین خوراوالا کن عقیدہ خوراوالا او دا زمکی دا خبر راولا لعلکم تشکرون لعلکم تشکرون چه تازو جدنا شکر و باسئی لکی تشکرون او رونو نبی سب رحمت اللہ علیہ لکلی دی فیض الجلیل کی زما استاز محترم اول جل 147 صفحہ کی اغوی الشکر مبنی علی الاصول الخمسہ دا شکر بنا بنیادون پیز دی مطلب چې شکر کوي پینځه بنیاد ده الله یاد کا نمبر 1 عجز الشاکر الی المشکور عاجزی د شکر کوون کی هغه چاته چې دا شکریا ادا کړي ذین محبته معه دا غسر محبت دریم اعتراف نعمته دا غد نعمت اقرار سلورم حمده و ثناؤه علی النعمه دا غ نعمت باندې تعریف کول او پینزم استعمال النعمت فی موضع رضائی داغت نعمت استعمال اول داغت رضا پزائی کی چه داغت رضا پزائی کی نی استعمال ای داغوری نا شکری دا سومی ہوئی پینزو عجز الشاکر الی المشکور محبته معه دعا او دریم اعتراف النعم اعتراف نعمته او صلورم حمده و صناؤه و لنعم او کنزم استعمال نعمته في رضائه چه ده اللہ پر رضا کی ده اللہ نعمت مستعمل ہے سترگی اغل ہے مستعمل ہے چه اللہ واری و گنا لاس فی زوین مال دولت اللہ واری عطید بدعات و شرکیات ده پر مال لگئی طالب ده علم لده مال لہو دلیگو ادبانی ده خل مال اونا لگو چه پدبانی لگو شکر ده نعمت اغداری رو تاسوائی نا تاسو وای کنه چې صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله صرف العبد جميع ما انعم الله عليه الى ما خلق لاجله بندنه چې الله سو ورکړ دي نو چې سیسه د پاره ورکړ دي په هیڅ استعمال ولا شکریا اسی نا شکری ده او تعظیم المنعم به سبب کونه منعما او الته زوته دلته نو لعلکم تشکرون وإذ آتينا موسى الكتاب او کله جوړ کوم موسی عليه السلام کتاب دا ته ویل لګورا ختمه ویل کړه بھائی خلاصہ ویل لګره وګورا هر کې دونه مخلاص فرعون نه مخلاص کړي هر کې دونه مخلاص کړي مافي مې در شرکو پړلا کتاب دې دل دار کوز غور وتا وإذ آتينا موسى الكتاب بر اسرائيل چې کلا هپوره وتل او فرعونین تباشل د اسرائيلو یو قانون پکار دی کتاب موسیٰ علیہ السلام ویراڑو درمی لارو کتاب پسیدیت دنسیب عبادت کے شورو شروع انو اللہ ایمان کتاب درو لے گو او تاسو بلسبت شورو کنو کل جوارکم موسیٰ علیہ السلام دا کتاب والفرقان دا عطف تفسیر دی دا ال کتاب دا پارا یعنی فرق کون کی کتاب دا حق و دا باطل جائز و ناجائز نو فرقان لکا سنگا چا قرآن کریم تا فرقان ورشید فارک اللہ دی نظر الفرقان سورت فرقان کی دی وضاحت اوری دلیو دارنگی تورات تم فرقان چیدنا ورشوی دی دویم قول دا دی چی کتاب نا مراد تورات تی والفرقان مراد دینا احکام شرعیه دی احکام شرعیه چی داری پو جبانی داری پو جبانی جائز او ناجائز کارکی دی دریم قول داره چې د فرقان نو مراد څه شي دي؟ معجزې دي. نو الله تعالی د لخت د علماء جوړو لاس چې دن هغه تفسیر راوته دا فرق کوم کې معجزې دي جادو او د معجزو فرق یې کنه د حق او د باطل فرق یې هو الفرقان نو مراد هغه معجزې دي چې فرعون دا فرعون په مقابله کې موسی علیہ السلام ورکه شوی وی به دا چې موسی علیہ السلام ورکه شوی کنه او فرعون ته ګیراو دا غوښته دا فرعون په مقابله کې موسی علیہ السلام ورکه شوی واذ اتینا موسی الکتاب والفرقان تخبل خبر قدر کو وقت نشته تم بنځه کې پیش دیگر با دی باری کلچ ورکو موسیٰ علیہ السلام دا کتاب والفرقان او فرق قوم کی موجزین دا ټولو علماء ذکر کردی مفسرینو تی کتیش عبارتون لرزیات دی رسارا پیش دیگر با دی باری اٹیم رسارا کم دی ویس غال موسیٰ علیہ قومی ہی کلچ ہوئی موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا یا قوم ایزما قوم انکم ظلمتو انفسکم یقینا تاسو زیاتې کړې په خپل زارونو باندې بیتغادکم العجل او سبب د نیول استاد شیلره په خدای ته وباني بیتغادکم العجل فتوبوا الى بارئکم نو اتخاذ په جعلیات کې استعمالي ګر شیخ نو غو د سړي بشار باندې چې در اغه وو وقار اتخذ الله ولدا اذا ذا الله اولاد بشار باندې دي ازول دي اتخذ الله ولدا دا وسره لګه وکړه فتوبوا الى بارئکم او توبو واسي الى بارئکم پل پیدا کون کتاب سبحان اللہ نکتی توکل المزدار تسهیل وی وی و انما خصفنا اسم الباری اللہ تعالیٰ کو صفتنو کی دلتا صفت باری ذکر کو نکتی توکل رو گولے سی ذکر کو الہ باری اکم ولی لئن فی توبیخا للذین عبد العجل ذکر پا دیکی زورا ندا شرمول دی دا غچا شغید اسغی عبادت کو کأنو یقولو گویا کہ اللہ وائی کیف عبدتم غیر اللذی برعکم سرنگی تاسو عبادت کوئی دا غچا نا علاوہ چاہ تاسو پیدا کری پیدا کری اللہ یا عبادت دبل چاہ کوئی تاسو سی پیدا کری تاسو اسغی عبادت کوئی کیف عبدتم اللذی کیف عبدتم غیر اللذی برعکم ومان البارع الخالق اللہ بارع ومان دا خالق دی کرنے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ تَوْبُوا وَاسِئِ فَلْپَیدَا کَوْن کِتا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ طَرِيقَ بَیدَای فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَالْمُتَبَادِرُ مِنَ الْقَتْلِ الْقَتْلُ الْمَعْرُوفُ مِنْ إِزْهَاقِ الرُّوحِ رُوحُ الْمَانِعِ قَتْلِ مَعْرُوف مُرَاد دی حَقِیقَت مُرَاد دی پیش کر پدی بار نو چا جدا وی دی چې مجاهدت نفس او ریاضت نفس او نفس مړ کولو هغه مجازی معنا دی مجازی معنا ته ورزی مجاز تبع الذي شي حقق متعزي تفسير ماجدي وغيره وغيره دلته مراد روحونه دیو بل استل دي فقلوا ابوزكم هو دي خپل زانونه خپل زار قتل دا خودکشي خو نارواله دلته مراد د خپل زارونه چا چې شرک نه دی کړی ادي توري راوالي او دا چا چې شرک کړی دا هغه دی اوجنه خو هغه ته ارفسكم وي زکه چې خپل تربورانو کړه ورونه وکړه اخبر خاندان فقتلوا ارفسكم هو اللي اقبل ام جنس ذالكم دا توبه و قتل دا توبه و قتل خير لكم دا استاسو دا پارا غوردی استاسو پدی کی فائده دا ذالكم خير لكم عند باریکم فنیز دا پیدا کون کی استاسو بانی عند باریکم پیش دی لکسات قدره گا فطبتم فتاب علیکم فَتُبْتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تاسو توبه وستلا فَتَابَ عَلَيْكُمْ او دا کله کله کیږي چې یو جمله باندې بل دلالت کوي نو پری دي نو دي دې کې توبري دا توبري وای توبري هغه وای فَتُبْتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَرَكَ ذِكْرَ قَوْلِي فَتُبْتُمْ اذ كان في قولي فتاب عليكم فتاب عليكم كي تبتم هو كان دلاله بينه على اقتضاء الكلام دي کی خکاره چې دن اغا دلالت خود نه وا خکاره خود نه پکې وا ځکه هغه پر خود فتوبتم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى تخيل انه هو التواب الرحيم پکې ته چې لګل واذ قلتم يا موسى دا خو چې تا یو دې کې تشریح کړل نوټ کې ال ترازی بس تفسیر آسان دی کله چې تاسو وې اے موسی علیه السلام والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسی للميقات بيزاوي دا خبره هغه اویاو کسانو کړه وخت دار موسی قوم 70 رجلن د یلړل په تور ته موسی علی السلام بوتلیو نو دی ال تسوی به موږ خبره اوري دي خو مون به الله منو چې مون الله ویو کار او ربی ادب یو کلا نو تاسو وګورئ کنه دا ټک مزه کوو چې دا د الله دی دل خو ابراهیم علی موسی علی السلام سوال کړ دی رب ارینی انظر الی او دی مکړه دی ته په هغه عذاب نه راځي په درازي دا هغه سوال د محبت د مینې وو الله تعالی نو او د دې د حسد او عناد او کړه دا خو بی ادب یو نو ځکه په عذاب راځي فایز قلتم یا موسی کله چې وې تاسو اے موسی علی السلام دې راځي خو شي تاسو ته دې نظر اخانو کوو دې فایز قلتم یا موسی کله چې وې تاسو اے موسی علی السلام لن نؤمن لک ارګز مونږه ایمان دراوړو لک استاد وینا دواجن لن نؤمن لک سمانه وکړه ارګز مونږه ایمان دراوړو استاد وینا دواجن الله الله لن نؤمن تعدى باللام لانه تضمن بعض الانقياد تسهيل مراکه لن نؤمن بصله کې لام را لې زکه چې تا دا متضمن دي مراد انقياد درا لن نؤمن لك استابنګا تابعدار نه ګرځو کنا اولاد نصدقك سوره يوسف وما انت بمؤمن لنا ولا سبيات نو څه وسمانه يعقوب عليه السلام ته په مونږ ایمان دراوړي اما ته به مونږ ایمان نه لنا څه په مونږ باور نکې لن نؤمن لك مونږ ور استا باور نکو استا تصدیق نکو حتا تر دې پورې تر الله جارت چوینو الله تعالی لره ښکارا الله سوینو ښکارا وینو پډاګې وینو حتا نر الله جارت حتا نر الله او کمرنا بابا یو مانا کولا بی حتا نر اللہ تردی پوری چی اللہ ویدو او جارتن گرد ایسی بی ادبو کارا پا ڈنگڑی گلے لیگیو دا خبر ہے کون شرمی دنو جارتن اشتی دا مانا گا دی بھائی پیش دیکن حتا نر اللہ جارتن دا اماجی کل لذا اللہ الکتب سور مطالعہ کے خدای بن لاغی تنشیر سیدی اغا استاد استاد جی کنه استاد باندې حواله ورکوه ها ته تا ته کوم ثواب ملويږي او عند ذکر الصالحين تنزل الرحمه د نیکانو په تذکرې سره الله تعالی په مهربانه راځي نظم تذکره خو بیا کوله ټکی به دا غره یاد کړو پېشت کنه په دې باندې حتا الله جارتن ابن جرير هغه ويو ایسو آلهم کان جهرتن ابن جرير دا سوال ایسو سوالهم کان جارتن سوالهم کان جارتن لو کان د پارا اس لړشي سره د کان او خبر پات شي کنه یعذفونا ويقول الخبر بعد ان ولو كثيرا زشتار الفيه وي الفيه دي ابن مالک وي چې کان د حذف کې سره د اسمنا او خبر پات شي بعد يحذفونها ويقول الخبر بعد ان ولو كثيرا زشتار بعد ان ولو كثيرا زشتهر لا مشغول فاخذكم الصاعقه هوني ولا تاسوا لا تنظر فاخذكم الصاعقه الصاعقه الموت نو الموت تکم زين اخري ثم باسناكم من بعد موتكم نرجي لو خدل تر صاعقين مراد موت ته کنه بیاوني ولا تاسوا فاخذكم الصاعقه هوني ولا تاسوا جدنا مرغ نسلي مرغ پیشت کر بدی بھائی فانتم تنظرون او تاسو قتل ثم باسناکم بیا مون تاسو جندی کلیو ثم باسناکم من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه ماتو وذهبت ارواحهم ماتو وذهبت ارواحهم ثم ردوا لاستيفاء اجالهم قرطبی ماتوا وذهبت ارواحهم ثم ردوا لاستيفاء اجالهم روحونه تریو بیا وتر واپس کړو دا خرق عادت چې کوي نمونی دا استماوی دو د پاره دې جانټی برابر شي او بیزاوی معنا کوي وقي وقيد البعث وقي ثم بعثناكم من بعد موتكم يومي دا بعصای مقید که فقید دا من بعد موتکم لأنو قد یکون عن اغمائن او نومن کل کل دا موت پا بیوشی سر او نوم ادکیدو تم موت ویلگی شکر بدی بدی او دکی دو تا سم اتوفاکم من لین ویعلو ما جرحتم من دار نو اسی رچ سوکی دا باسی او دو اسی او بیوشو اللہ و اینم لشریو سم باسناکم من بعد موت دا مر نبی رسو راپور تکل لین لوی احسان می دباری کرده مقصد داده لعلکم تشکرون لعلکم تشکرون مخی برا لکن وظل اللہ علیکم الغمامہ چکم تک اس مخی راجی نو بز با وردان گا وظل اللہ علیکم الغمامہ او سوریوکم بتاسو باری دوری ازی و میدانی تیح کی کابرائیم سزیدی اللہ امادہ باری دوری از را استا پیش دکنه پا دیبانی اللہ غمام غمام نکنه پیش نکنه پا دیبانی سمی بذالکا لئنو یغم السماء اے یسکروها پیش دی بذیبانی اوریزی تا غمام ہوئی زکا چی غمام پا مانا دا تسطر رازی دیم دا دا اسمان دا مخی پتکڑی زکا تا غمام ہوئی او سمی بذالکا لئنو یغم السماء اے یسکروها یقالو جاءنا بإناء مغموم الک فلانی کی صادر نغران لوخه خود پلانو لوخه نو سر پیو مغطر راس سر پټو د دغه لوخه نو لک او چانک نو او پتیلا نو سر پیو نو التوی جاء انا بإناء مغموم اے مغطر راس اوریدې صحاب موی وقيل لو سحاب بمسيره ذا ذكر لانه كانه وجد هذا كانه يسحب اذا سار غريب القران او سمي بذلك لانسحابها في الهواء واذا كذا في الهواء كذا شيء ذاك يسحبون جرا في الحميم ثم في النار يسجرون الصحاب متوري ذاك كذا راكاغني كي غمام متوي باقي پٹکڑے رباب متوي نو رباب در رب یا رب ورنه کر پدی کی وی پاگی سره پسل تربیت کی د بوټ تربیت کی زکه رباب وای رباب نو رباب او صلی الله علیکم الغوامه او سوره کوم پتا لغت تا ګورا رورا لغت تا ګورا جوور پکې کتا ځه د اس طریقې سره مونږه غاڼه وکا بس خبر آسان او صلی الله علیکم الغوامه او سوره کوم پتا زبانی دوریا دی اړاو وردان الله دا اړاو یو ځل باندې چې تکار کیږي تفسیر سره یو ځل واړو په ترجمه سره پګت پیریاو دور اړاو چې ځان پیری چې یخ کې لگا سم وذل الله علیکم الغمامه وارذل الله علیکم التشخوب دین او کلوا واشربوا فل ذکر وارذل الله علیکم المن او من راور راورې کو پتا سبانی المن خام توجیش دلتا ام بس دا کاورګان بابا وکاله کله اوسه شو او خپل بشواد سړیا تورنجبین دي جوړي تورنجبین څه شي دي تورنجبین تر بیا یو وضاحت کوي او المن نبی کړه او خوراک ما راو جوړه سمانو کا بے کړه او خوراک المن بے کړه او خوراک دا سجاوله ونی و چینګم ونی کړه کړه مثال دا باندې ما من الله بي على عبادي من غير تعب ولا ذل نفق کرواندی او نفق جز کرتا کرلی لکا تک حدیث پاک رضی الکم اتو من المن خریڑے خریڑے بے کڑا و خراک خریڑے پی جنی گماندی اسپین اسپینی دو انڈو دماغ انو دیو خن کی دا سی سپرلی کی تا تو داو پیدا کی یو گسی دیو آگا آٹوپے گونی پید پاسا اسپین اسپینی کو دیو انو کنی مزا کئی مازمو پشانده ده خرده دیتا الکم اتو حدیثی باکی الکم اتو من المن وما او شفاء یو گسی ده گسی ده لشه ده لکا دیغرونو کی بشکردانو کی پمن کی بوم ملاوی ده پمن کی دارنگی اغا دا برا گسی ملاوی گی فدی چترال دا طرفونو او دیر کی باقی دو گل در ران دی گسی ودوی او یو دا چی دن خریڑه ده بومانده نو رسول الله صلی الله علیه و سلم وی الکم اتو من المن دا خریڑے چې دی دا به کړه او خوراک دی الله پیدا کړي و ما هو شفاء للعين او دا غي او بو د سترګو علاج دی سترګو علاج دی په حکیمان نه تاسو کوم ماهرینو نه پېښ ذکر به دی په الوسی سے نسید غالبا نسید یادوی دی ناغا ستر گیڑندی شده بگی چونی آلوسی سے ہوتی ولی وی ما پی تجربه کولا چی نبی اسلام دا خبر رشتیا را که رشتیا را ستر گیڑندی شده آو دی توبه و بسا تو در رسول اسلام پا خبر من تجربه کئی نبی اسلام خبر رشتیا را توبه و بسا را ٹک شد اصر المن پیشتی پا دی بانی تجربی که تاسو په دې باندې چې رسول اسلام ویل دي که زما استاد زه او عقلي بنيو کنه باندې موږ بنو وانزل الله عليكم المن او راوري کوم په تاسو باندې به کړه او خوراک ما من الله بي على عباده به کړه او خوراک دا بل اصل اثر ختي وا دا اورسا ادي ور شقولا والسلوا ملذان نو ملذان یا دا سیوا چې دغه چې درس دی تیار برات په خو او یا دا سیوا چې بس راتلو دی بچی دن اغا رانیولو الالول بیدن لخوڑل بی او حدیث پاک کی رازی دی پکی خزانی بی خزانہ کور شروع کلو زخیر اندوزی لولا بنو اسرائیل نلم یقنز اللحم ولولا حوا لم تقن انسا زوجہ پیل تکر بدی بانی کچر ته بن اسرائیل لوي دا وخه به نه خرابې دا خدای ځان له پټوله چې بس خرابې دل فکر شروع شي دا وخت او که هوا نه وي نو زنانه به خاور سره جدي نه دوستان به نه کو علي ادم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی همیشه پاتې کی وي عمل کی وي په نشو ادم رسول الله سره جدي نه اپ خدای کی واقع کو والله اعلم دا روایت حدیث کو یې تا مفسرین ذکر کړي ورو من طیبات او یمنګ خریدا پاک ماغنا رزق نام چې مادر درکړ دي او ما ظلمون عزیز مو نقصان نو کړي سمره وګړه لا اکثر راز کوا ده نن په دې ظلم نو کړي دا مرا غلطه ده او ما ظلمو دي دا و فاعل دي نام مفعول دي او ما ظلمنا نه دي او ما ظلمون دي او ما نقصونا دي زمو نقصان نو کړي دي زمو دې زمون نقصان نو کړي ولیکن قانون په سبب زمون لیکن دې خپل ځان له نقصان ورکاو الله دې زما سره نقصان وکړي خپل ځان له نقصان وکړي وما ظلمونا سفرې مور دوه دا الله کتاب دی کله کما نه دي کوما نه قصور دې زمون نقصان نو کړي ولیکن انفسهم ينقصون يذمون ينقصون غریب القران ما راګي ويذكر ندخلوا عدل قريه کله چې موږ داخل شې دې کړی تا کم کله بیت المقدس سورۃ مائدہ 21 نمبر آیت نوادی میگی نونو دے دی کنی تا فکلو نخری من آددین حیث جو تم جد تجدن خوشی رغدن دیر دیر پریوانا بات غرل باب سجدن انونو دے پر دروازی بانی دے جمال سجدن سرخ کا تک ان کی دا اللہ حکم تا او سجدن دپانا دا سجدی کولو جمال تلرشی امونزو کے شجدو کے شکریہ دا کن بات غرل باب سجدن پار سرخ کا تکون کی دا اللہ حکم تا او سجدہ کون کی متوازعین مانا دا تسخیل او دارنگی منحنین متوازعین مانا کئی عاجزی کون دا زکا چھتا سجدی پہار کی بسنگا داخلی گی شواز خوبا و سجدن دروازی پا داخل سے سجدہ کون کی سجدہ کی سنگا داخلی گی ناغی مانا دا کئی دروازی دا جماعت داخل شئی سجدہ کون کی مانا دا اندلر شئی سجدی اللہ تعالیٰ تا ہوگئی شکریہ ادا کی بیت المقدس کی الله دی د مسلمانانو په لاس کې جتنا اکلک او پوخ کې الله دی داسې آزاد کړي چې د کافر الله تر بیا تر قیامت پورې جتنا ورانه شي بیت المقدس ته ورځي یا ابیا متواضعين ما نه د حنین او یا دا چې ان دا امر ده دا صرف کا تکون دی د الله حکم ده یا د باب نه مراد د کلی دروازه ده په خوا به کله تم دروازه او چرچا پیره به دیوالو سور به د سور تا دغه یو توی غټه کا اوسم دی باجوړ کی غټه غټه کلاګانی دنده فکرو دی ازاز له کور نه جوړ کړي دی او روزان نه دبر روزان نه روزان نه او چرچا کړي ته غټ دیوالی د دې سرود ورو دی اوسم کړي د نورو دې په دروازه دې کری باندې عجزی کوون کیا الله تا او اوای حطت سوال زمون معافی د ګناونو دې سوال را حطت ابلا محمد نبی الرحمن حطت حطتن سؤالنا حطتن حطتن سؤال زمون دا کٹ کولو او دا ماف کولو دا گناونا دا مانا دادا چې الله تعالی ته دغه عاجزي او جزم سوال معافي د ګناهونو ته ګناهونه معاف کړه او نغفر لكم خطاياكم ما بكم تاسو ته تاسو ګناهونه قضا یې نه کړل حتتون معنی سوالنا حتتون سوالنا حتتون زمون سوال هغه معافي د ګناهونو ده نو ما بكم تاسو ته تاسو ګناهونه او زیات وکړو نیکان لاجر چکم نیکان دی اغلا عجر سوا کی استغفر اللہ ہوئے چی گناہ دی آبا ما فکر دی سواب کی فرشی حوالی بھائی کنا تو دانا استغفار ہوئے تبلیغ والنو نوی دلی سوا دانا استغفار پیش دی کرو ادابی الگواری ہوئے کنا استغفار و دا پا کسرم یاد آوا چی استغفار کم چی ولی قرآن دا نکینام پیش دی کنا پا دی بھائی وسنزید المحسنین زیاد بکم اجر نیکان اللہ وسنذير المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا ايات مشكلات الذي فبدل الذين ظلموا ظاهر معناكم اخطاء بالمي فبدل الذين ظلموا متوجشا بذكي قرنا فبدل الذين ظلموا فبدل كلا كسار الظالمون قولا بينا غير داير جديد بين الشيوا ندافسوا جرم الذي كما بين الشيوا غبد بالبقاء ظاهر معنا خدا دا چې دې بدل کړه وینا غیر د اغه رچ دې ته ویل شو اځ کوم ته ویل شو هغه بدل نه بدل کړه دا خو جرم نه دی جرم نه دی په ځل الله الذين ظلموا الذين من السماء يسلمي اشکال دی کنه دی نو دا مفسرین دې ځکه کې یاشوي دي فبدل الذين ظلموا بدرك لظالمان وينادى الله ذابك پټراو باسي وقالوا قولا غير الذي قيل لهم او وينادي وينا غير داغينا چې دې ته ویل شوی و دې ته ویل شوی و حتتون حدیثوي حتتون في شعيرتين حتتون في شعيرتين غنم پکار دي اوربشم پکار دي بدلك فبدل الذين ظلموا بدرك لظالمان ود الله وينا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم او شوريك لوينا غير داغنا چدي تويل شيوا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم دي زبر بيشوي وايكم ده الله وينا بدل كرا او بل سي شو اس بدل سي شو فبدل الذين ظلموا پس بدل كرا ظالمانو وينا ده الله دا الله چې کوم وین وتا هغه بدل کړ او بل وینې شروع کړ صحیح شو باندې پای دې چې قران رحمت الله علی دا ری معنا چې بعد ټول اکابر نخبل اوریدلې دا خصوصا قائد محترم سیمه فبدل الذين ظلموا اغماراکی فبدل الذين ظلموا پس شروع کړه بدل قال ما سرت اخذ ما سرت اخذ فبدل الذين ظلموا الصوروخ واغستا اوویلا آگسارو زالیمانو یو قول غیر داغینا چیدی تبیلی شویو دیتا چکم قول ویلی شویو دی بل قول شوروکو فبدل فا اخذا فبدل فا قال فزمنو کا اخذا الذین ظلمو قول غیر او قال الذین ظلمو قول غیر الذین قید لهم وتعجيش ندي سره په حتتون يومني په سيوا حتتون په شعيره ته کنه يومني سيوا کوي او بری عذاب راځي نداشنه پټکي الصلات والسلام عليك يا رسول الله دا چې رباشي دا کوم ځای کیږي دا په قران او سنت کې په شريعت کې په صحيح حديث کې چتا دي پنځ تن پنځ دا خبرې ذکرونه چې کوي او دا رنګ چې دا ايدا شيګادو کړی و لا اله الا الله محمد رسول الله علی خلیفۃ اللہ اجازه بلکه بلکه بلکه ظالم ځامن دي نو ولې پاغي باندې عذاب راغله پتا باندې راځي راځي با خدا به را خبره ده چې رسول اسلام دعا کړی دې بهکني عذاب پر راځي اخرت خوشته لګا قبر خوشته لګا لاندا دارا په ذکرونو کې اورادو کې تبدیلی باندې کوي چې شریعت کې څنګه راغلي دي هغه سوای نه رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی ته رشفی ود کې دو دعا کوله چې راضی او د سو کا ود کېږي او د سو کا او بیا دعا وایا نو هغه دعا وتو خدای پایګیو آمنت به کتابک الذی انزلتا و نبیک الذی ارسلتا داغه و نبیک په دایو و رسولک الذی ارسلتا وی سیوی و رسولک الذی ود دعا دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم وای تاسو وای تاسو وای حضرت ته څنګه دعا کوم تاسو دعا وای ته چې ګرب دی پای یو ټکه سیوا کړو نبیک په دایو بدل کړو رسولک وینا تاسو وای حضرت چې څنګه دا کړی دا وای رسول اسلام تم رچ دین آغا سخت کڑی دا رچ دور سخت کڑی دا اوز دا اللہ صفتون تا مخلوق لور کی دا مخلوق صفتون اللہ لور کی دم رت تغیرات شروش لو اللہ تعالی حاضر ناظر دی مخلوق تا حاضر ناظر ہوئے تا بظالم نہیں اگی ظالمانو تا بظالم نہیں بولی بانی تری قولا سر بظالم یا رسول اللہ مدد یا محمد یا رسول اللہ دا چگی وئے زان نجو کری دی الله تعالى وي ما را مدد کوي ولا تدعو من دون الله بل سوبر مدد کوي او له دعوه الحق او تا بل چا ترا مدد چوي تا تبديلي ولکلا او دا الله صفاتره دي مخلوق لا ورکلو اولاد ورکول ولا الله دي او تا ايبير بابا اومدي لاني اومدي ته پتا وا الله امر جوړي بدل دي ديو جنا جساس وغيرها مفسرين وي الايه دليل على انهم لا يجوز التغير والتبديل والتبديل في الاذكار تغير او تبدل دا په اذكارو کې جائز څه دین اغه نه دي او دارنګي شر الاقیه التحاویه په حوالہ باندې موږ دې ځای کې ذکر کړي مبناها على السنه والاتباع لا على الهوى والابتداع دا اذكار داغي بنا په سنت باندې په اتباع باندې په خواهش او په ابتداع باندې په بدعات باندې ندا حلقه به لګی د ذکر او پیر سیب دی صوفی سیب دی پیری طریقه تیرې بری شریعت دی او دا لیکي دا حلقه رسول الله صاحب صاحب کوم دی لګولې دي له دو تراویح کې با سرور رکعات جو شو دی او ویلا الا الله دا پورا سارا مقام به مو دا طریقې چرته اوس به یو ځین انقلابات دي بخار لګی نه ول بری دینو عزت دواجه او زه سمپل مو ته پاتې رجلا نمونه به عزت ځکه خلق به عزت نه پیژني کنه نو مو دای سپه دا ځای ته دغه دی پر دې چې نو موږ غت بشي سپه خت بشي چې بیا د زو د باندې غرض نه پیل کړه پېښ دې باندې هغه ودل الذين ظلموا قال غير الذي قيل لهم نو دا لګي کله به قبر نه چا پیره حلقه لګي کله بل سنه وکاو کنه چې دا شریعت کې سلسله کې صحابو د رسول اسلام د قبر نه چا پیره حلقه لګولې دا چې ته حلقه لګې دا طریقې کړې دا تابعین وکړې دا ائمه وکړې دا نه دا کړې دا کار څه لګې مبنا د اسکار هغه بچا باندې دا اپ اتباع باندې دا په ابتداع باندې دا بدعات باندې دا خواهش باندې دا دا په اتباع باندې دا او در الذي ظلموا قور غير الذي قيل لهم او دې دا فعل یې ذکر نه کړم بدل کړو حته تر بځای باندې حته تر وی او دا اجزای باندې داخله دو په ځای باندې دې په کونی ترې دو داخله دي دا دایو لا غولي په دې ذکر باندې باندې او دا چې مخکمه کې ترې دلو نو قولن او فعلن دواړه به ادب شروع کړلي الله په عذاب راوستو او در الذين ظلموا اس بدلك ظالمانو اشرو ظالمانو وینا غیر داغره چې دې ته ورې شو فانزلنا على الذين ظلموا راولېګم پاک سارو چې ظالمانو وردا ظلمو بیا راولو اشاره دی خبره تا الا عذاب تا چې دې باندې عذاب چې راغله او ظلم د وجه راغله رز من السما کرکجن عذاب د باندې را سمر وګړه کرکجن چې کرکجن کیږي او ما يعفو منه بما كانوا يفسقون فسودنا فرمانه کوله دی باندې فسودنا فرمانه کوله دی باندې وای د استسقا موسی له قومه میدان تی کړې او بو ضرورت او وب پکار دی او وَإِذْ اسْتَسْقَى كَلَجُوبُ غُطِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَبَلْ نِعْمَتْ شَكَنَا دَخْبَلْ قَوْمْ دَفَارَا فَقُلْ نَدْرِبُ اسْتِسْقَى عُبُ غُطَلَا ویل اشتیاتا چه بھئی عبو دعا جدن اللہ تعالیٰ نوکا اِذْ اسْتَسْقَى وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى كَلَجُوبُ غُطِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخْبَلْ قَوْمْ دَفَارَا هُوِ مُنْ اِذْرِ بِعَصَا كَالْحَجَرْ وَوَهَا فَلَخْتِ بَارِي الْحَجَرَا دا مانا نمیده لگا سبا چه سر سید نبی سره رحمت الله علیه په تصور سید وي د معجزات له مرکز وی کانه لخت والا تاسو په غر کې خېجه غر کې بچی ته کانه لخت تا کې دین کانه مدار الله شي چې برشي بر چینی وي تاسو د ظالم زوی دی سر سید احمد خان دا دور غټ ټګیره چې ده کنه ندی باندې کې کبه دالان دي غره تور غره رغه پټول کې او د ګیری سره نه لګی او ما استادی تقریر یاد دی دو دې چې کله مرشه کې او زه کفارې ولوم دا نه استغفار نه نه نه نو کارو چانده ولا شی دې ګور کفار غستل شی دې وای دې استصلا موسی علی قومی نو برکات چې د په شرعي قانون کې دي یقینو قبل لو وی ته جن کار دا ورګه اوس په خپل بل ته وایي ایم هیپ تا او ایم هیپ تا او قرضې دیو هر بچي قرضدار دی قران او شریعت نافذ کړه قرضې دی ختم نه شو کنه او تا نه بل چا قرضې ونه غوښته لرا شماره دا صرف ریږي دا قران حکم دی ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لا کروا من فوقهم من تحت ارجلهم من امه مقتصده فودرا با پیشت بدی باندې ستا قرض دی دی دته تیرانو والے رازا دا غزه دا میدان دی در کوم ځان تیرانو والے شابه نور رانی پیشت بدی باندې جینګلې با چې سور دغه تکینګ کوم ورور کې وو اچي به تاسو کو بي شوتا دل بل اغلو سو ورګي ایج پا دیباری نو ویدیس تسلا موسیٰ لی قومی بادر بکار دیدش سم بادری چی نی درکو ایمان و آخلا نوری برا دیگا شبا ٹیکس پر آکے کانا مقصد داگی دارے کانا تیزیہ برا آکے ویدیس تسلا موسیٰ لی قومی وإذ استسقى موسى لقومه أو كان جوبوت موسى السلام اخبر قومنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر نوي منغا وها ادي اخبر اب صابر الحجر امام مدارك معنا کہی والله للعهد والاشاره الى حجر معلوم يو خاص کارو وكان مربعا سرور غتو له اربعه اوجه سرور طرف له او كانت تنبع من كل وجن ثلاث اعين ده هر غټ ندري چيني روانه شوي نو تین چاري نو نه تین چاري 12 تین چاري 12 دا زور سره نه روان کنه زګره اورو بش اورو مو او دا رنګ چې دنه سره دا لینم معلومه ورک چې دا دی وی هو وی خو سيګا تین چاري 12 تین چاري 12 نو تین چاري 12 نو ماته ګوره یار نو دا دولس خاندانو نو چې دولس خاندانو نو درې چینی ار طرف نه تین تین تین او تین تین تین چی تین تین چی چی چی 12 دا پیش دی کنه په دی باندې نو دا دولس خاندانو او بن اسرائیلو کنه لکه پښتانه چې کاګل لرګی دي په یو داو گزاره نه کې په موږ خپل ځان ځاله تا ځل چی هر خاندان ځان ځل چی دا دا مدارک وای یو بل جمله وی لډی رقیمتی او للجنسی ټیک ته اصل په الفلام کې الفلام عهدی دی خدل ته الفلام جنسی دی سمانا ای ازری بالشی الذی یقال له الحجر اغسیز لا کان را خلاص کو چا تا کان وی لټ لبر راځو کان لا ار کان چی نو دول الشری بت روانی اغه وی وا هاذا اظهر فی الحجۃ واجل فی القدرۃ دا په حجت کې او په قدرت کې ډېر ښکارا دي هر کانه موسی علی السلام وته وی لخت کړل هر کړل چې د الله سره د ویل چې لته روانو زما قدرت ته ګوره او ستا حجت ته ګوره تا لخکارې حجت ګرځو معجزه ګرځو او زما بخکارا قدرت کم کړې چې د الله سره روانو زړه شي ته دی وربه خوا کانه چې وته وی کنه حجر اغه لره الله سره لوټي بوټي نه کړل هر کړل چې د الله سره فرخ استمارا روک اللہ وقل نظر بیاساکل حجر نو دل تبود ریگی فزارا باہا موسیٰ علیہ السلام امسا کانی لر اخلاس اکلالا فن فجرت منو زند آجر دائینا روارش مداغی ندولش چینی دل تے فن فجرت ہوئی او صورت آراب کی فم بجسد شابو گورا فم بجسد نو ام بجاس ادل تے ان فجرت سولہ نمبر آیت شپارا سم 160 کوئی سورہ ہو نہیں 160 نمبر آیت تھی یوسر شپیتو 160 نمبر آیت تھی 160 داخل کی 160 او خدا ایک کو چیری کلو دی غلط جا اسے پریسر نہیں لکھلی اچھا بھائی توجیح مکلا فن پجرت بزرد آج دائنا خد علم و کنونت کوئی ماشاءاللہ فن فجرت بزرد آج دائنا اشکال سشو اشکال دار دا ان فجرت ہوئی حالتا ان بجسد ہوئی نا انفجار دیری بھی انبجاز تیرا ٹوکی گی نو داغی جواب ایساشی صلی اللہ علیہ وسلم یعودا کہو الانبجاز والانفجار کل کر انبجاز پر مانت انفجار رازی بس یو مانا شوالا یا دادا چھ دلتا بیان دا نعمت تے اول خدا اوبر اوٹو کی دے لکہ سنگا چھ سڑے کوئی کنی کانا اول معمولی غری زیم روزی او چھ بیادی کی دور اخلاص کنی جو شوڑ شوی اوبر آروائی ویلو شوی او چینا روانا شوالا اول کی انبجازو او بیا انفجار شو بیا سے شو انفجار دلت چون کی بیان دا نعمت تے دا نعمت پزے کی انفجار ذکر کو او بو نعمت الگر بجریر شکن جلے کی اوبی اس طرح کو کہا پینے کی گی نویرہ میں قیم کارس تیرے خرچہ اوڈے رہا لوگو بپکی کمی دخوا نمون کار بیم نکی نو فن فجرت کار کی دخوا فن فجرت دا جل دائنا روارشو داغینا دولش چینی قد علم کلو ناس مشربهم یقینا او پیجنداری اوڑلی زیدو بوس کو لغفل غوی منگا یہ کلو و شربو داز امر چی راشی دیسر قلنا مقدری خوا قلنا کلو وی من قرآن اوس گئی بر رزق اللہ دا اللہ تعالی رزقنا ولا تاغفو فی الارض مفسدین او مگر دی پس مکہ کے فساد کا ان کیا ولا تاغفو فی الارض مفسدین او روری تاسو گوری کانا تدید آم علی تان کی اللہ سویتی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی نقطہ دا اللہ ورہ د بنی اسرائیل او تیر خلکو اکثر چې دې کنه دغه معجزات هغه حسي دي غسري حسي دي او د رسول الله اسلام د دې امته د دې اکثر عقلي دي ولی زکه دا ډیر عقلا او تاسو ډیر عقلا هغه کې دور عقلا چې دا هغه نسب سره دي چې دا هغه نو زکه لري ته حسي معجزي او د العاقل تکفیر اشاره کړه العاقل پدکا اصل ته اشاره او کما سلطا لاوړ دانګي یو بل ورته زبردست ذکر کړی دا هغه ته حسي معجزات اتر سو وخت پورې وو اتر سو وخت پورې وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت تر قیامت ته پورې دی دا سه معجزات ولا الله تعالی ور کړی دي چې دا یې تعلق دا کل سره دی تر قیامت ته پورې چې سوره او قلا راځي نو دا معجزې نه به فائدہ واستې شي ته په دې اساس کار دیو جن د نبی اسلام اکثر معجزې هغه عقلی دي سری عقلی دی چه عقل تزان تا عقل من وائی چود قیامت اپر سور عقل من رازی چه اگر پی نفوی گیا تینا فائدہ دی اگر تزان لوڑی کا خان اچھا بھائی وعید قلتم یا موسیٰ کلچ ہوئی تاسو اے موسیٰ علیہ حاجی بلو وشربو من رزق اللہ فرئی اس کی دالا رزقنا اما کردے پس بکی مفسدین روانکاری مفسدین یعنی کفران دا نعمت مذکورہ مکوائی سمان مکڑا اے کفران ناشکری دی نعمت مذکورہ مکوی ولا تاسو فی الارض ولا تاسو دا عصیہ ندی او سوکی دا عطا ندی عطا ندی هو اشد العذاب لولا الحیاء و ان رأسی قد عصاب فیه المشیب لزرت ام القاسمی قریب القرآن وی نو لولا الحیاء که حیاء نوی او بل دا سر میں چیدن دی سبیدی شوی دیکھا نا قد عصا فيه المشيب فدې کې چې درنه سپیدواله وځي چې دې کني ام القاسم بزتلم به بخله کوئی زور شي سوړل شي زه کړم ولا تاسف للمسلمين مطلب دا لري چې راکي دې ما سړ شي غادي بکوي ولا تاسف للمسلمين او کې په ځای کې فساد کوم کې فایز قلت يا موسى کله چې وې تاسو اے موسى عليه السلام تا خیال له وسو فایز قلت يا موسى کله چې وې تاسو اے موسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد ارګ موږ صبر نکو په یو قسم خوراک باندې دا خو یو قسم نو بڑا زانم او اغا کرنم اغا جاو لم و نو خوڑلے کی دل یو زی زکالا توام واحد نوی یو زی خوڑلے کی دل لیکن خلق نوی من یو کٹو ہے پکڑی دا وخا اگر وخا کتا ٹماتر بچو لی پیازی بچو لی اگو دی بچو لی ادرک دی بچو لی کانا دا یو کٹو ہے صاحبی گی یو زی خوڑلے کی دا ٹولا ځکه یو کټوي صاحبي دا یو ځای خورل کېده یادار چې همیشه هم دکاو اگر چې دوه په خاله د دینه تعبیر کې په یو ځای باندې ساره باندې یو خوراک دی لگا په یو قسم خوراک باندې موږ صبر به ونکو فضل لنا ربک جندي ته ویل شي سوال دلوږي ښا جندی ته دعا ویلې دعا د خاص کولې شي دعا وکړه زمونږه پار د رب نه دي یو خرج نه راځي ما ته په تلردو شراو باسي مونږ دایره چې زغونې یې زمکا نیم باقلیا د سبزیانو د دینه وقصا یو د ترو د دینه او د بادرنګ د تاریخ پر بادرنګ تاریخ یې نه خيار فلک الخيار سره تاوونی فلک الخيار وقصا وفومیا او د غنمو د دینه وفومیا د اوګي د دینه اوم اوګا دواله سیدی لکا پیش کرو دی باندې یقال الحنط ويقال هو الصوم والعرب تبدل الصاء او تبدل الصاء بالفاء عرب کدا قارون دی جدفن کی جدفن و جدفن مغافیر او مغافیر مغافیر او مغافیر وفومیا وصومیا وفومیا وادسیا مسور دی وبصریا پیاز دی طول باگیر سیدونه مختری دی سمیوی طول باگیر سیدونه خدا زمیدان زمیدار که بعد ګیر شنو خو بس ترستکی هغه او دا موږ یې چون خور دې چې ترستکی ته جو په جمعه کې وسنګ ترستکی چې ترستا شي دا قران له وګته نه وړي حال ته وخت ترشه جوړ دي په هوا د دشمن چلا گیا دشمن چلا گیا که څه کار پدې باندې فروایم د ساتي او درځي او غرمي درځار شو دي نو دا زمیدار سره که څه کار پدې باندې ټول بعد ګیر شنو وخت لري خبرګان بابا رحمت الله علی زبردستا نطبع جدر اغويلا وي كانوا من اهل الفلاح فمالوا الى مالوفهم غرائب القرآن وي كانوا من اهل الفلاح زمیدار خلقو وذا زمیدار دا كسرين خوخيلو فمالوا الى مالوفهم زمیدار سڑي غدی دلو خوش آلي دي سرينتا اوه او بلا رتا وانده زبردستا دا سرين چه کچا خوري کانا نا گیس جوڑي نا بلسي جوڑي اچ پوخشی دا اذا پخولو شه اروانه گئی لگا اور دی وسره کړه عزیز سره اور نه دغه بادرنګ او طریقه دا چې پروا به دي حکیم سیف دي زملګری دا دغه ماته وی وي ته سره دی پښو دي او ناشنا خبره وګړي نه خراب دي او یو کیلو چې نو دا ټیپر بادرنګ او گازرا دا او دا پانی ودا وخره ټیک ټاک بشو ودا دا نو صدیا ساتي ګرځه یړه خراب شي بس بادرنګ دغه چې درسه دي دا گازرا او دا سی دا ټیپرو کچا دا سی دا سی یو کیلو پوری خمزدار او خوراک ا پانی مانی کنه دا او خوراک واخو خوراک بس دا جو خود به خدا واخه جرب شي کنه دا واخو دا دی میده کی ټول دغه زبردست چې در جالو لګي چې قرآن به کوی دا کس کج سره او برازي کنه جالو ته لګي زول سره استوا جب جالو ته لګي او برواله کی جالو ته لګي دي بس دا دنه جالو لګي جالو ته لګي بس بیا کتر شي نه ساتي ایست کنه به دی بس كانوا من اهل الفلاح فمالوا الى مالوفهم او دا غلي کړي دي تفسير الرحمن وكانت النعم السماويه دا مرزان او دا من دا نعم اسماني نعم سو اسماني هو فشقت عليهم ديبان اوغمدل لميلهم الى النعم الارضيه زكد دي ميلان نعم ارضيه او تو چاتو نعم ارضیوتا وزن که داشتونه وقتلا تفسیر الرحمن دا محایمی بیو خسیگا اس خو بسو گلد گلوز آلا اوی موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون اللذی وادنا ایا تاسو غواری آغا شیچ اغا بیکار دے باللذی پا مقابل دائی کی هو خیر جا غور دے دا غور دی اسمانی دی کرتا دا بیکار غواری اے بی تو مصرن لڑشی یو خار دا مصرن دیخوا المصرن مصر معرفن دا خاص دا مصر مصرن یو خار دا هر مصر چی معلوم داشوا فقهاء کرام چی کم تعریب کئی تا پا پیقا ہوئی پوئی گی دا مصر اغی تا ہوئی چی دا انسان ازباب دا معاش پکی جدن اغا طول بی اغی تا مصر ہوئی اے بی تو مصرن لڑشی خار دا فا انا لکم ما سالتم بس یقینا ستاس دا پارا دی پدے کی آس جدا تاسو اختلا دا به تاسو ته ملایوي و ضربت عليهم الذله او عذابونو ته ورده مذاب و ضربت عليهم الذله او علي شپ دي باندې ذلت پل مسکر او غريبي او ضربت عليهم الذله او علي شو کلب شپ دي باندې ذلت ذلت په بدن کې او ذلت په بدن کې او پیشکر په دي باندې او مسکرت په مال کې بدن کی ذلت را لے او پمال کی مسکنت را لے او ذلت پا ظاہر کی مسکنت پا قلب کی پرد میں ہوگا کنا ذلت په ظاهر کې مسکنت پس کې په قلب کې ظاهر کې مخار مارشل دني سړی کار خو دې ارث بو سره داسې ساجه وی چوری صرف تر سره شي او شي ونه پر کې لګا او چې وګوره دا کروڑو مالکی او زکاتونه مغدي دا کار مکو نبی رسول الله صلوات یو صحابی را لی کپڑی گاڑی وڈی چولی وی نبیز ناو دی استعمال نیشتی ویشتی ای فلیو را اثر رو آلیک داگی اثر دی بتاو لی دی نیشتی اڑوخ کاری دی بارینا فلیو را اثر رو آلیک اللہ مال درکر دی خدا مانو لگاو گا حضوری بات تاری زنی سڑی دا اقیده خواری تونگری بدل اسنا بمال حضوری بات تاری مزلتو زنی سڑی آن پروار سانی والش په دی باندې ذلت په ظاهر کې او مسکنت په ځل کې ذلت په بدن کې او مسکنت په مال کې وبا او بغضب من الله ذلت زمیدارای کې اخته شو سموي زمیدارای کې اخته شو الله او حدیث پاک ارادي دار زمیدارای سامان چې کارونه ته ذلت وکړونه ته اوس تاسو وایو ولې زمیدار ته ذلت دی نه وایي د دین مراد چې دی کنه مراد تیر هغه دی چې د دین د کار نه پاتې کیږي بیا د ذلت سامان دی چې نه پرس پیژنې نو واجب پیژنې نو مس پیژنې نو حج پیژنې نو زکات په نور خدا برکت دی نور خدا برکت دی وره خو چې کله هغه ځمیداری چې تیر دین نه دی پاتې کړي واجبات او فرایض نه د شریعت نه دی پاتې کړي دا بیا ذلت دی دا ټول ذلت دی او چې دین نه دی پاتې کړي نو برکت دی وذری بات دلی مذلت والمسکنا وباء بغضب من الله اور اگیر شو دی په غصه د الله تعالی کی استشفر وضاحت میکړه وباء بغضب من الله غیر المغضوب علیهم ذالک بانهم دا په غضب کې ولې راګیر شول دا په دی وجه باندې چې انهم کانوا یکفرون بیات الله چې دی کفر کو د الله تعالی په آیاتونو باندې کانوا یکفرون بیات الله ويقتلون النبینا او وجل پیغمبران بغیر الحق اذ بیسا بیس د جرم نه ولی به جرم وجل اذالک دا انبیاء به جرم زکه وجل بما عصوا دینا فرمانی کولا عصیان با احکامات د الله کی وکانو یعتدون او دی جدر اغا زیاتی کون کی عصیان با احکامات د الله کی اعتداء وخلق به ظلم نہ کول پر دې معلوم کو دا الله په احکامو کی عصیان کو نافرمانی اغه نه منل او په خلق باندې ظلم نہ کول یادا دا بما عصوا دې کی اشاره دا گناونو تا فی سکتا او وکانو یاوتا دندی کی اشاره دا بدعاتو تا ستا اشاره دا بدعاتو تا مبتدعینو بدعاتیانو نخا اس گوری کرن چنا فرمانی دا اللہ دا احکامو کولا او بخلقی ظلمو نکول انبیاء و بدی منکول بداکار مکوئی گناونو نکول بدعاتو کول بداکار مکوئی نو قانون دا دی چه تاک اللہ حق برس منکئی او پیغمبر به منا کول زر شوی دی مون تب دغوی گناهګار وي ذات پاک وي دی وجل وړي ابه وجل اوره وي اعتدای کولا یو فسقی کو دا سبب د قتل د انبیاء شو نو قتل د انبیاء چې کو دا سبب د کفر به آیات الله شو نو کفر به آیات الله چې کو دا سبب د اخته کی دوشو په غضب کی پس په ویشي کړه داس د حقیقت د راشه ای بدعات کول خلق باندې ظلم نه کول الله د حکم نه فرمانی کولا فسق نه کول نو انبیایو به نه کول غیی وجل او چغیی وجل نو کفر کو د الله تعالی پیاتون الله خو دې چې انبیایو وجل نه هغه وجل او چې د الله د حیاتونو نه چې انکار وکاو نو سبب د غضب د الله کا ته د الله تعالی په غضب کې ارته کې الله وباء بغضب من الله پس بهشوی داس قرآن لگو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون استتم دا ترغیب دے ترغیب دے ان الذین آمنوا یقینا کسان چی ایمان راوڑو والذین آدو آ کسان چی یهودیان دی والنصارا او عیسائیان دی والصابئین صابئین قال قتادا هم قوم یعبدون الملائکہ دا یو خلق او یو قوم چې د ملائکه عبادت وکاو او یصلون الی القبلہ قبلی ته مسکاو او یقرؤون الزبور او زبور لستو او دا صابئین دا د صباعه ردی صباعه خرج صبقت اذا خرجت من شيء الى شيء ومن دين الى دين ولذلك كانت قريش تقول في الرجل الذي اذا اسلم کله چې وسړي اسلام راوړو واتبع النبي صلى الله عليه وسلم او نبی صاحب تابعدار بشو وی قد سبا فلان فلان او چې دین هغه د دین نو وته د پلار د دین نه قد خرج من دین الى دینه غریب القران او عام تا مشهور معنی ده کده صحابین ستاره پارس دستور یې باندې کوي بس هغه تکو ده ترې به فکر من آمن بالله چاو چې دین ایمان او الله باندې والیوم الاخره او پر ورځې رستا نه باندې فلهم اجرهم عند ربهم ذیل اجر ذیل رب سقولا خبر نه ولا يحزنون اشكال ٹھیک دا يهوديار او نصارى او صابير سره من آمن بالله لګي پچی ایمان راوړ دین بیا څنګه من آمن دغه ورستا ستاسو کوم دي او موږ ور به سمور پچی آمنو شه بیا څنګه آمن اشكال دي کنه او هو یو جواب احساس رحمت الله علیه نبی اوریدلی ځان نبی لیکلی دي چې دلته د نوم مؤمن په نومونو کار نه کیږي چر ماته نوم مؤمن په نوم باندې ماته مؤمن لیکيږي نه حقیقت په کار دی ان الذين امنوا مطلب دا دی هغه ځان چې په جبې ایمان راوړې دی بل لسان اسی د خلی مؤمن دی نو من امن حقیقی مؤمن شو نو يهودي عيسائي صابئي خو من امنو لګي دو خدا مخ کې ان الذين امنوا ورات کچا مؤمن دي دخلي مؤمن د سم مؤمن سرحد کا اے مؤمن کوئی بنگال کا مؤمن ڈونے سے بھی ملتا نہیں قران کا مؤمن ان الذين امنوا دا سرحد بنگال وغیرہ مؤمن من امن دا قران مؤمن سر دی بلاج کنا سرحد کا اے مؤمن کوئی بنگال کا مؤمن ڈونے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن ان الذین آمنوا داروانو بلا ربانی باشمان دیکیو ان الذین آمنوا منگا دا اللہ منو او اللہ دا منگا مل لے او شیطان دا منگا غلم شاباس فیسی کرو گئے ان الذین آمنوا دیمت توجید آدھا دیمت توجید او لگو الله الله ان الذين امنوا ادری توجيهات ورشته خدا تاییدات ورشته دا ما تاسو څخه کوم وی کړه چې من امنه پس له سارا لکه يا الذين امنوا امنوا بالله سوره النساء کې ادي کړه 136 قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا 14 د سورتي حجرات سورتي حجرات فیض الجلیل کی نبی سے رحمت اللہ علیہ 267 کی ذکر کئی لگا یودا توجیب شویدہ چی یهود او نصارا او صابئین خو من آمن چی ایمان روڑی او چی دا کم مومن دی ان اللذین آمنون من آمن نمراد استقامت علی الایمان دی دوام علی الایمان دی چی پی ایمان امیشہ پاتی شو ایشوی یهودی عیسائی صابئین خو کافر دی من آمن کنا خو چی کم مومن دی نو من آمن مطلب بیادار چی پی ایمان کلک پاتی شی قل آمنت بالله ثم استغفر كان الا من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم او اشرف الثاني رحمه الله عليه توجيه کړی دا هغه وی مقصود دې کنا مقصود هغه يهوديان عيسایان او صابئین دي چې من امنه خو د مخالف سره د مخالف سره د مقابل سره د مضمون کې د بلاغت او د فصاحت او د وقعت پیدا کول سره د موافق تذکروم کیږي فن دیواره اوس پیر شهید پیدا ورته مقصود خدای چې يهوديان ایمان داوري عیسایان او صابئین دا خو مقابلو کړه خودی کلام کې الله تعالی وقعت پیدا کړي فصاحت ته بلاغت ته چې د مخالف ذکر کړي وسره د خپل موافق ذکر کړي چې مؤمن دي ان الذين امنوا لکه باچا چې کړه وي زبون دا حکم او دې ګوره او پلاکی به منی پلاکی به منی اخر به خپل به سره ذکر کی پلاکی به منی زما حکم دا خواسي پکې روان دي پلاکی به منی هغه به منی هغه روان دي منی هغه خدا موافق وسره ذکر کی د پاره د ښکارا کول د وقات د کلام او د فصاحت او بلاغت د پاره مضمون د توافق د پاره کله کله موافقم ذکر کی او اصل مقصود چې مخالفي دلته مقصود يهوديان عيسایانو سابقین دي چې من امره خدا مومنان وسره د موافقت موافقتن ذکر کړو د فارا د دې چې په دې کلام کې فصاحت او بلاغت او وقعت چې دغه ښکارې شي چې زما حکم مؤمن خو منی منی او خو منی نو بس تاسو په بلا خو پر له بلا بیا ځنو یارا بني او غمجن بچی د هغه نه اته نعمتونه او دوا عذابونه نور ان شاء الله بیا واخا اخر دعوه او رسول مستر بیا موږ استفقل فرزه برقان